złotych. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są wstępne ramy planu pokojowego dla Ukrainy, ale wciąż bez przełomu. Jak uzdrowić służbę zdrowia, dyskutowali politycy na antenie Trójki. To znak, że święta tuż, tuż w Borysewie na odwiedzających czeka żywa szopka. Ukraina i Stany Zjednoczone miały ustalić wstępne ramy planu pokojowego. Od dwóch dni na Florydzie trwają amerykańsko-ukraińskie rozmowy dotyczące możliwej drogi do zakończenia wojny w Ukrainie. Według agencji Bloomberg konsultacje ukraińsko-amerykańskie pozwoliły na ustalenie wstępnych ram planu pokojowego, ale nie ma przełomu. Agencja napisała, że strony uzgodniły podstawowe zasady przyszłego porozumienia w kwestii bezpieczeństwa i przedyskutowały kroki, które mogą przybliżyć zakończenie wojny. Ukraińska agencja UNIAN podkreśliła, że rzeczywisty postęp w negocjacjach zależy od gotowości Rosji do ustanowienia trwałego pokoju. O takiej gotowości Moskwy mówią Władimir Putin i jego urzędnicy. Jednak analiza konkretnych wypowiedzi wskazuje, że Kreml nie chce szybkiego zakończenia działań zbrojnych. W ocenie niezależnych komentatorów koniec wojny przysporzy Władimirowi Putinowi więcej problemów niż kontynuowanie agresji wobec Ukrainy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem Ukraina zalicza kolejne strategicznie cenne uderzenie. Płonie riazańska rafineria ropy naftowej o mocy przerobowej ponad 17 milionów ton ropy rocznie. Należy ona do największych przedsiębiorstw naftowych Rosji. Jest wykorzystywana do zaopatrywania rosyjskiej armii. Jak uzdrowić służbę zdrowia, dyskutowali politycy w audycji Śniadanie w Trójce. W mijającym tygodniu odbyły się dwa szczyty medyczne. Pierwszy z inicjatywy premiera, drugi prezydenta. Dziura w budżecie NFZ-u powinna zmobilizować cały obóz władzy do realnego działania, uważa Karol Rabenda z Kancelarii Prezydenta. Rząd przespał tą sprawę i został zaskoczony w grudniu, że pieniędzy w służbie zdrowia nie ma. No wiemy, że ta dziura budżetowa, jeśli chodzi o budżet państwa, jest gigantyczna. Do tego mamy dziurę budżetową w NFZ-cie. No tu jest najwyższy czas, żeby rząd się opamiętał i zamiast mówić, że wszystko jest w porządku, podjął konkretne działania. Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej przypomina, że pieniędzy w systemie ochrony zdrowia będzie więcej. Zwiększamy wydatki na służbę zdrowia. W 2026 roku to będzie kwota 248 miliardów w porównaniu do 2023, kiedy tych pieniędzy było 180 miliardów złotych. Trzeba odkłamywać rzeczywistość, że NFZ jest niewypłacalny. NFZ jest gwarantem, stabilnym gwarantem tego, że finansowanie ochrony zdrowia, finansowanie leczenia Polek i Polaków jest pewne. Prezydent Karol Nawrocki powołał wczoraj Radę Zdrowia i zdecydował o podpisaniu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, z którego do NFZ-u trafi ponad 3,5 miliarda złotych. Podstawy pierwszej pomocy, nauka przetrwania i reagowania na kryzys. Wszystko to obejmują szkolenia obronne na terenie garnizonu w Dęblinie. Kierownik szkolenia Piotr Orłowski mówi, że to praktyczne umiejętności, które mogą się przydać każdemu. Nauczył się pracy na mapie, wyznaczania azymutu, uczył się rozpalać ogień, uzdatniać i pozyskiwać wodę i budować schronienia doraźne. Uczestnicy szkolenia, Łukasz Biedulski i Paulina Brąst, chcą być przygotowani na niespodziewane zdarzenia. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, poczułam się zobowiązana przygotować się do wszelkich ewentualności. Ktoś by powiedział nawet, że trzeba być w gotowości, więc trzeba gdzieś pozyskać tą wiedzę i później mieć możliwości zaprosić innych. Ja na przykład jestem tutaj, żeby później zaprosić żonę. W zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia w Dęblinie uczestniczy kilkadziesiąt osób. To znak, że święta tuż, tuż od dziś w ZOO w Borysewie można odwiedzać największą w Łódzkiem żywą szopkę, a w niej wielbłąd, alpaki, owce, kozy, osiołki i króliki, mówi Marzena Grzelak-Plewińska. Ktoś tam rączkę przełoży i będzie próbował tę kózkę czy owieczkę walizerską pogłaskać, to obie strony będą z tego na pewno zadowolone. Każde z tych zwierząt, które tam jest, to jest gatunek udomowiony, uwaga, łącznie z wielbłądem. Mają swoje towarzystwo, mają opiekę taką jak codziennie w ogrodzie zoologicznym. No, wielbłąd robi największe wrażenie, dosłownie największe. Czegoś takiego brakowało tutaj u nas w okolicy, żeby coś się działo. Hela, co powiesz, podobają ci się kózki? Bardzo. Tak na żywo te zwierzęta, to jest przyjemnie to zobaczyć. Dodatkowo przed wejściem do ZOO są też ruchome figury świętej rodziny. Całą szopkę można oglądać za darmo. Klimat.

W drugiej trzymała list od dziada Jajojada. Nie przeczytała go od razu po otrzymaniu. Miała taki zamiar, ale co się rozproszyło, odciągnęło i list musiał poczekać. No, nie musiał, ale poczekał. Kto choć raz nie zapomniał o bardzo ważnej rzeczy, jak na przykład przeczytanie listu od dobrego znajomego, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pisia mogła tak powiedzieć bez obawy o ewentualne konsekwencje, bo była sama w domku. To znaczy z Bodem, ale wiedziała, że Bodo nie umie rzucać kamieniami. Był psem, a jego łapki nie miały funkcji chwytania i łapania. Droga Pisiu. Dziewczynka przeczytała pierwsze słowa listu. Piszę do ciebie z naszego cudownego domu spokojne do żałości. Były to miłe słowa, ale czegoś dziewczynce brakowało w tym sformułowaniu. Spokojnej przecież. Prostowała Pisia. I dojrzałości też przecież. Wszystko u nas w porządku. Pisał dalej dziad. No nie wiem. Zastanawiała się dziewczynka. Pisiu, czy pamiętasz kurę Płatafigle? Teraz ma towarzyszkę. Dołączyła do nas kura Dziodziobała. Wyobraź sobie, że obie nie znoszą aek. Aek? Musiała się chwilę zastanowić Pisia. No nie musiała, ale zastanowiła się. Ach, jajek. Zrozumiała. Wyglądało na to, że dziad Jajojad zjadał literki, podobno jak niektóre dzieci na języku polskim w szkole, ale tego Pisia nie mogła wiedzieć, bo sama nie chodziła do szkoły. Nasze kury, Klara i Dziodzio, wzajemnie umacniały się w nieznoszeniu aek. Mimo, że z naszej strony nie było żadne pres i, to znaczy nacisku. Założyły Komitet Obrony Kur, w skrócie KOK. Z tego wszystkiego kolejny sezon nie aek. Przyznasz, że akna dziada aoada to co na mnie nonszalanc a może wręcz brawura. Pisi coraz lepiej szło czytanie bez literki J. Przyznasz, że jak na dziada jajojada to co najmniej nonszalancja, a może nawet brawura. Uff, dobrze, że w słowie brawura nie ma literki J. Odetchnęła Pisia. Dziad jajojad musi być wyczerpany niejedzeniem jajek, że zaczął zjadać literki. Tłumaczyła sobie tajemnicze zjawisko. Przyszło jej do głowy także inne wytłumaczenie. Może fejk i hejt już tak się rozpanoszyli i rozmnożyli, że wręcz zaczęło we wszechświecie brakować ich trzeciej literki. Literki J. Podkradali więc J, gdzie się tylko dało. Pisia porzuciła rozmyślania. W swoim stylu postanowiła rozwiązać problem i działać. Jutro pójdę na targ, kupię kopę jaj i wyślę priorytexem do domu spokojnej dojrzałości. A Bodo łypnął lewym oczkiem za okno, westchnął tylko i uspokojony tym, że nadal padało, zasnął. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie Trójki będą czytać także za godzinę. Ludzie Trójki, Jagoda i Borys. Pisie Gongolinę. Część trzecia, oczywiście autorstwa Adama Sobieraja. 12 minut po 15. Wszystko wszędzie teraz. Krzysztof Sagan za sterami, Kinga Kurysia przy mikrofonie, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od piosenki z bardzo dobrego serialu. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Thank you. angels sing about Jesus' mighty sword, and they shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. You gotta help me keep the devil. Way Down in the Hole, Tom Waits. Przypis do Toma Waitsa. Wkrótce zobaczymy go po raz kolejny w roli aktorskiej w najnowszym filmie Jima Jarmusza, Father, Mother, Sister, Brother. Nie wiem, czy jest polski tytuł? Nie, chyba, nie, chyba tak jest. Oryginalny. W oryginalnej wersji. 16 stycznia ten film, który wygrał festiwal w Wenecji w tym roku, wchodzi na polskie ekrany. No i tam w jednej z nowelek Tom Waits. Dobrze się państwo domyślają, jako ojciec, jako father. A w studiu Łukasz Muszyński, redaktor naczelny portalu filmy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlatego zaczęłam od tej piosenki. Przypomnę, ona towarzyszyła kolejnym odcinkom serialu Prawo ulicy, The Wire. Serial stworzony przez Davida Simona, znakomity, wskazywany jako taki wzorzec Sewr, jeśli chodzi o opowiadanie bardzo gęstej, ale także bardzo ważnej społecznie historii. Serial HBO. I od tego byśmy zaczęli, bo mieliśmy się spotkać, zdradzę państwu taką kuchnię przygotowań do tego spotkania, żeby porozmawiać w takim mikołajkowym nastroju właśnie o filmach, które pomogą nam w przygotowaniach świątecznych, które nie będą za bardzo przeszkadzały w lepieniu pierogów i pieczeniu pierników, ale jednak dostarczą nam rozrywki i pomogą jeszcze bardziej w ten świąteczny nastrój wejść. A tymczasem wczoraj gruchnęła informacja, chociaż o tym oczywiście mówiono od wielu tygodni, tylko że wczoraj dostaliśmy takie potwierdzenie, że oto hegemon streamingowy, czyli Netflix, będzie jeszcze większy, jeśli to jest w ogóle możliwe, jest możliwe, ponieważ okazuje się, że Netflix kupuje Warner Bros. Discovery i w tym także, oprócz tego, że to studio filmowe z wielkimi tradycjami, to jeszcze HBO Max, czyli no właśnie znakomita biblioteka. Serwis. Tak, tak, tak. Chociaż chyba stacji telewizyjnych, które należą do Warnera, nie są nimi zainteresowani. To jest między innymi CNN. I TVN. I TVN. Ale jeśli chodzi o to wszystko, co ma w swoich zasobach, w swoim skarbcu HBO, to już bardzo proszę, to już jesteśmy zainteresowani i chcemy. O co chodzi? Czy to jest rzeczywiście sprawa przesądzona? Jak na to patrzeć? Czy warto o tym rozmawiać i się tym przejmować? Nie, no warto oczywiście rozmawiać. Zawsze zmienia nam się rynek medialny, zmienia nam się rynek filmowo-serialowy, jednym wielki show biznes, jednym słowem. Wygląda na to, że po prostu korporacje chcą być jeszcze większe, ponieważ dochodzą do takiego wniosku, że w obecnym krajobrazie, no tym takim, nazwijmy to, rozrywkowym świata show biznesu, przetrwają tylko najwięksi. Ja oczywiście jestem za tym, żeby tych graczy było jak najwięcej, no bo różnorodność jest fajna. I jakaś konkurencja, która sprawia, że chcemy więcej, chcemy nie tyle więcej, co chcemy lepiej. Chcemy lepiej niż inni, chcemy ambitniej, chcemy ciekawiej. No a tutaj konkurenci będą, tylko będzie ich mniej. Więc myślę sobie, że kolejne wielkie podmioty tego show biznesu, i to za przykładem Disneya, który przez lata zbroił się, dokupował kolejne firmy, bo tak, kupił Marvela, kupił Lucasfilm, kupił Pixara, potem kupił wytwórnię 20th Century Fox. Kiedy Disney kupił Lucasfilm, to wydawało się, że to jest koniec świata. No, świat się kręci, czy filmy, czy generalnie świat Gwiezdnych Wojen stał się przez to lepszy, bogatszy, ciekawszy i sprawił, że dalej tak chętnie żyjemy. Uniwersum świata Skywalkerów to jest inna kwestia, no ale istnieje dalej. I tak wszyscy inni idą za jego przykładem, a Netflix ewidentnie chce być tak potężną firmą jak Disney i też się dozbraja. No i doszedł do wniosku, że a czemuż by nie kupić Warnera, który ma ponad 100 lat, gigantyczną bibliotekę, potężne marki, takie jak Harry Potter, takie jak Władca Pierścieni, takie jak DC, czyli no, kolejny konkurencyjny superbohaterski świat w stosunku do Warner. Marvela. No i wyszedł z ofertą. Było jeszcze kilku innych graczy, no bo też David Ellison, który niedawno kupił wytwórnię Paramount, jest synem jednego z najbogatszych ludzi w ogóle na świecie, chyba Larry'ego Ellisona. W tej chwili Larry Ellison to jest numer dwa. Tak. Ale to się oczywiście w zależności od tego, jak przez jeden dzień podobno sytuacja, był numerem jeden. Tak, jak układa się sytuacja na giełdzie, to albo pierwsze, albo drugie miejsce. Tak czy inaczej ma nieograniczone zasoby. No i też chce mieć potężny konglomerat medialny, którym będzie mógł trząść, przez który będzie mógł trząść z show biznesem. Ma też wsparcie polityczne ze strony Donalda Trumpa, który podobno bardzo naciskał, żeby to jednak Warner wybrał ofertę Paramountu i Ellisona. Tam jeszcze Comcast jako trzeci potężny gracz. No tutaj też warto wspomnieć, że rzeczywiście Paramount jest z kolei w przeciwieństwie do Netflixa zainteresowany amerykańskimi stacjami telewizyjnymi. Chciał kupić jakby całość. Wszystko. Więc wydawałoby się, że z punktu widzenia Warnera, tamtejszego prezesa Davida Zaslava, świetna oferta. Podobno nawet na finiszu w ogóle, jak się dowiedzieli się, że podobno Netflix ich prześciga, jeszcze podwyższyli tę ofertę. No ale tutaj być może wygrały jakieś relacje prywatne między Tedem Sarandosem, czyli jednym z szych Netflixa, tak, a Davidem Zaslavem, czyli główną szychą Warner Bros. Discovery. Panowie się bardzo lubią, są podobno prywatnie przyjaciółmi, więc się dogadali. Mało tego, David Zaslav podobno zostanie cały czas prezesem Warner Brothers, on się nigdzie nie rusza i będzie doglądał całego interesu. Natomiast po pierwsze, to jeszcze wcale nie jest takie pewne, że do tego dealu dojdzie i Netflix kupi Warnera, bo żeby to zostało zatwierdzone, no to różnego rodzaju komisje antymonopolowe muszą to zatwierdzić. Tutaj na nie pewno tylko w Stanach, także w Europie. Dokładnie, tutaj też jeszcze wspomniany Donald Trump też pewnie będzie walczył o to. Ellisonowie też podobno już próbują się skontaktować w ogóle z członkami Rady Nadzorczej, generalnie ludźmi, którzy rzeczywiście mają potężne pakiety akcji Warner Bros. Discovery, żeby jednak ich przekonać, żeby jednak obalili te decyzje zarządu. No i sukcesja sezonu czwarty, drodzy państwo. Ja bym właśnie oczekiwała, że dostaniemy kiedyś taki scenariusz rozpisany na kilka sezonów, jak to wszystko się toczyło. Ale też na moment może wprowadziłabym taki wątek, bo przy okazji czytania o tej sprawie znalazłam parę wypowiedzi wspomnianego już przez ciebie Teda Sarandosa, czyli tego koprezesa, jednego z dwóch Netflixa, który na przykład udzielał wywiadu w kwietniu magazynowi Variety i na pytanie, czy zniszczyliście Hollywood, odpowiedział wręcz przeciwnie, ratujemy Hollywood, a jednocześnie opowiada o tym, że on właściwie nie widzi różnicy pomiędzy oglądaniem na dużym a małym ekranie filmu i że i Barbie i Oppenheimer poradziliby sobie równie dobrze na małym ekranie, a mój syn jest montażystą i oglądał Lorenza Zalawi na telefonie i właściwie nie widział różnicy, więc to mnie trochę niepokoi. No niepokoi, on zresztą już sam powiedział, że okej, filmy Warner Brothers cały czas będą dystrybuowane w kinach, ale zamierzamy troszeczkę jakby zwęzić to okienko dystrybucji kinowej, że niekoniecznie może miesiąc, niekoniecznie może kilka miesięcy. Może to powinno być tylko kilkanaście dni. A potem szybciutko trafiam na streaming, bo widzowie tego chcą. I oczywiście na początek można się oburzać. Wczoraj też miałem takie katastroficzne nastroje. Och, koniec epoki. No teraz to już wszystko na małym ekranie. Ale pomyślałem sobie, no drodzy państwo, gdyby Warner Brothers był w tak świetnej formie, no to przecież dlaczego miałbym myśleć w ogóle o sprzedaży? A prawda jest taka, że ta firma od wielu lat zalicza różnego rodzaju wtopy finansowe i ma długi wielomiliardowe. Więc no pokazuje to też, że ten rynek kinowy się zmienia i rzeczywiście ludzie nie tak chętnie chodzą do kina. To zresztą widać no, po wynikach box office'u rok w rok. Więc oczywiście tutaj możemy załamywać ręce, no ale gdybyśmy wszyscy biegali do tego kina i po prostu wspierali tę dziesiątą muzę naszymi portfelami, no to może jednak takimi sytuacjami nie musielibyśmy się martwić, tak? Dokładnie tak. I być może jest tak, że Ted Sarandos rzeczywiście wybiega gdzieś daleko w przyszłość i być może ma jakąś wizję. Natomiast, jeżeli dojdzie do tego połączenia, no to należy się spodziewać, że to będzie potężny cios w kina, które już i tak ledwie dyszą i wszelkimi możliwymi sposobami walczą o to, żeby utrzymać się na rynku. I być może jest tak, jak parę lat temu zresztą wieścił Steven Spielberg z George'em Lucasem, wydaje mi się, że już nawet to cytowałem tutaj u ciebie, Kasiu, że tak naprawdę kina za kilka lat, kilkanaście, no myślę, że teraz ten proces przyspieszy, będą już wyłącznie miejscem dla wielkich widowisk, tak zwanych eventów, wydarzeń, kolejnych części Awatara, no takich rzeczy, które rzeczywiście przyciągają tłumy, a filmy średniobudżetowe absolutnie znikną. Ich i tak już jest znacznie, znacznie mniej na rynku kinowym. One trafiają, właśnie są produkowane przez i do streamingu. Dokładnie. A jeżeli trafiają do kin, no to czasem odniesie sukces. Czasem zdarza się coś takiego jak Grzesznicy na przykład, albo na powiedzmy Zniknięcia. Filmy średniobudżetowe, które okazują się fenomenem i rzeczywiście są sukcesami finansowymi. Ja bym chciał, żeby takich filmów było jak najwięcej. Oryginalnych produkcji, które bazują na fajnych scenariuszach nakręconych przez zdolnych reżyserów. Swoją drogą i Grzesznicy, i Zniknięcie już trafiły do streamingu. Ale miały swój czas. Miały swój czas w kinie. Tak, tak, tak. I warto było je zobaczyć na dużym ekranie. To już państwo mają kolejne tytuły do zapisania. Ja bym jeszcze przez moment, ale to już w kilku zdaniach dosłownie, chociaż wiem, że to jest karkołomne zadanie teraz. W zeszłym roku Warner Bros. Obchodził swoje stulecie. Studio założone przez braci, czterech braci, których rodzina zresztą pochodziła z Mazowsza, żydowska rodzina, która wyemigrowała do Stanów. Tam oni zakładali wcześniej kina. To jest piękna historia początków kina, no ale też oni wprowadzali dźwięk do kina, bo przecież to Warner wyprodukował śpiewaka jazz bandu. No i przez te wszystkie dekady stworzyli piękną tradycję. Wymienialiśmy już tutaj niektóre marki takie, no super no tak. Dochodowe. Władcy Pierścieni mówiłem, jak nie, to wspominam to jeszcze raz. To jest bardzo, bardzo długa lista, no, ale z tych najnowszych Odyseja tytułów, kosmiczna. Dune można do nich dołożyć, Dune prawda? Też możemy dołożyć. Filmy Christophera Nolana, który potem oczywiście się pokłócił z Warnerem, ale no, przez długi czas tworzył dla nich i odnosili sukcesy. Filmy Tima Burtona, Wszyscy ludzie prezydenta, no z Kubrickiem też przecież mieli wieloletnią współpracę. Kaniszna pomarańcza, Barry Lyndon, tak. Clint Eastwood, który od dekad tworzy dla wytwórni Warner Brothers, no to jest wspaniała, piękna, długa historia. Ale nic nie trwa wiecznie. Zobaczymy, co będzie się działo. Co będzie dalej, z pewnością. Ale warto śledzić. Tam naprawdę tak, myślę. Jeszcze nieraz będziemy wracać do tego. Będą zwroty akcji jeszcze. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś Tima Burtona, bo teraz zgrabnie przejdziemy do tego wątku, który już zapowiadałam w naszej rozmowie i na który się umawialiśmy, to znaczy wątek mikołajkowy, świąteczny, a to są dźwięki jednego z moich ulubionych filmów bożonarodzeniowych. Przenieśliśmy się na moment do Gotham. To oczywiście powrót Batmana, film Tima Burtona i muzyka Daniego Elfmana. Ciekawa jestem, kto pamięta, że akcja tego filmu toczyła się w okresie bożonarodzeniowym. Łukasz Muszyński pamięta. Pamiętam. Ostatnio zresztą pokazywaliśmy powrót Batmana w ramach naszego cyklu Wielkie Kino na Wielkim Ekranie i w zasadzie teraz też moglibyśmy go pokazać i dodać do ankiety, bo będziemy 17 grudnia robić nasz pokaz i właśnie będzie Święta bez Kevina. Filmy, w których Kevin nie występuje. Więc zapraszamy już teraz. No, ale jeżeli chodzi o święto, to ja w ogóle mam takie założenie, że whatever works. Jeżeli wprowadza coś państwa w nastrój świąteczny, jeśli coś działa, to dlaczegoż by nie? Na przykład mam kolegę w redakcji, pozdrawiam tutaj serdecznie, Maciej Kłuka. On na przykład mówi, że regularnie ogląda sobie co święta Lśnienie i Szklaną Pułapkę. Szklana Pułapka, wiadomo, to jest film bożonarodzeniowy. Chociaż oczywiście od premiery tego filmu trwają wielkie dyskusje i spory. I są dwa obozy. Jedni mówią, że tak, to jest film bożonarodzeniowy. Inni mówią, nie, to nie jest film bożonarodzeniowy. Czy to jest w ogóle osobny gatunek? Powiem z angielska Christmas movie, bo to oczywiście myślę, głównie... Tak. Chociaż w Polsce też ostatnio pojawiło się kilka takich... zwykle komedii, które świąt dotyczą. No i oczywiście mamy ciągnącą się już bardzo długo listy serię do Listy do M, ale kilka takich... Uwierz Mikołaja, także ostatnio streamingu mieliśmy się drugą część, Piernikowe Serce ciągle jest jeszcze na ekranach. No bo to jest dobry biznes. I Listy do M tego dowiodły. No kurczę, ta seria ma już 14 lat. Podobno Agnieszka Dygan z Piotrem Adamczykiem, czyli dwie takie no najjaśniejsze obok Tomasza Karolaka gwiazdy tego cyklu twierdzą, że prawdopodobnie będą chodzić z balkonikami i dalej będą wcielać się w to wiecznie skłócone małżeństwo. No i trudno się dziwić, no. Przedświąteczna gorączka, zakupy, nerwy w pracy, żeby wszystko dopiąć, prezenty, krewni, którzy już potwierdzają swoją obecność na kolejnych imprezach świątecznych. No człowiek się stresuje i czasem miło jest po prostu albo wybrać się do kina, rozmawialiśmy właśnie a propos tego, że kina mają trudno, tak, ale pójść do kina na dwie godzinki. Zachęcamy bardzo i zawsze. I obejrzeć coś, co nas rzeczywiście wprowadzi w ten świąteczny nastrój. To co proponujesz jeszcze, jeśli chodzi o konkretne tytuły? Witaj Święty Mikołaju. To jest absolutny szlagier, który mogę oglądać co roku. John Hughes jako producent i scenarzysta, legenda amerykańskiego kina, legenda amerykańskiej komedii, no i pomysłodawca przygód rodziny Griswoldów, drodzy państwo. Nie wiem, czy na pewno część z państwa kojarzy. Chevy Chase, zwierciadle. Wcielający się w postać tradycyjnego ojca rodziny, Clarka Griswolda, który marzy o tym, żeby to wszystko, co spotyka jego rodziny, było idealne. Więc jak jechali na wycieczkę po Stanach Zjednoczonych, wszystko miało być świetnie, ale kończyło się totalną katastrofą. Rodzina była na granicy rozpadu, ale koniec końców udało się jakoś pokonać kryzysy. Były europejskie wakacje. No i witaj Święty Mikołaju, moja ulubiona część. Clark marzy o tym, żeby były wielkie rodziny święta. Przyjedzie rodzina żony, przyjedzie jego rodzina. On dostanie wielki bonus świąteczny, za który zafunduje swojej rodzinie basen. I wszystko zaczyna się sypać krok po kroku, a Clark ze statecznego, poczciwego ojca rodziny zamienia się w strzępek, skłębek nerwów, który w pewnym momencie biega z piłą mechaniczną po domu, kiedy już naprawdę... Nie ma to jak świąteczna atmosfera. Katastrof, tak. A mimo wszystko ten film ma w sobie piękną, świąteczną atmosferę. Bo wszystko gag się dobrze po gagu, kończy. Gag po, żart po żarcie. A na koniec mam takie poczucie, że nie, no, było w porządku. Lecimy dalej. No. O Kevinie nie trzeba wspominać. Na pewno będzie w telewizji święta. I pamiętają państwo w ogóle aferę, kiedy jedna z telewizji, która co roku emituje Kevina, powiedziała, że nie, w nie, tym roku nie tym będzie. Razem... Co tam się działo? No, były petycje w ogóle. Tym razem będzie Znachor. Znachor też, chociaż Znachor mi się jakoś bardziej kojarzy ze świętami Wielkiej Nocy na przykład, że to jest taki bardziej wiosenny film, ewentualnie 1 listopada. Ale tak Boże Narodzenie... Lub 11 też może tak, być. Potop bardziej już bym powiedział. Z klasyków, no już to takie oczywiste oczywistości, no to rzecz jasna... Love Actually, to właśnie miłość w reżyserii Richarda Curtisa. Debiut reżyserski legendarnego scenarzysty, twórcy szkoły brytyjskiej komedii romantycznej, który najpierw napisał 4 Wesele i Pogrzeb, potem Notting Hill, no i potem zrobił To właśnie miłość. Film, który do dzisiaj jest oglądany i film, który też zainspirował całą masę potem naśladowców. Także w Polsce Listy do M, ale i w Stanach Zjednoczonych mieliśmy Walentynki, Dzień Matki, Sylwester w Nowym Jorku. Szereg różnych historii, które splatają się ze sobą dookoła jakiegoś święta. Jeżeli chcemy polecić bardziej oryginalnie, no to proponuję na przykład taki film Tadeusza Chmielewskiego, Wśród nocnej ciszy. No to akurat jest mało, powiedziałbym, bożonarodzeniowa pod względem klimatu to i nastroju to, film. Mroczny kryminał. Tak, historia o seryjnym mordercy. Tak, adaptacja powieści Ladisława Fuchsa. Film, który, no cóż, nie wprowadzi was w świąteczny nastrój, ale na pewno jest ciekawą alternatywą. Tak dla tych na przykład, którzy Lśnienie oglądają, albo Oczy szeroko zamknięte. I trzeba przyznać, że po pierwsze scenariusz jest bardzo precyzyjnie napisany, świetnie, to jest wyreżyserowane oczywiście i obsada jest znakomita. Znakomita, więc jeżeli trafią gdzieś państwo, nie wiem, w telewizji albo być może na streamingu jest, nie sprawdzałem, ale dzisiaj dużo rzeczy jest na streamingu, to zachęcam, polecam, żeby obejrzeć. Cud na 34 ulicy, lecimy jakąś taką amerykańską klasyką. No pewnie, że tak. Są dwie wersje zresztą. Jedna z lat 40. i druga z lat 90. Warto obejrzeć obydwie. Jest wielu takich, którzy twierdzą, że ta nowa wersja, nowa z lat 90. jest nawet lepsza. Miasteczko Halloween, był już Tim Burton jeden, no to drugi też. Tutaj w charakterze producenta, animacja, historia szefa halloweenowego miasteczka, który marzy o tym, żeby zostać świętym Mikołajem, żeby jego święto, żeby on sam był równie popularny co święty Mikołaj. Jak wiadomo, takie marzenia bardzo często, pragnienie być jakimś większym. Nie słuchajmy naszego ego, starajmy się wzdusić w sobie, bo to się no, może tak skończyć katastrofą. Ale piękny tutaj film. Dodajmy, że Danny Elfman, którego muzyki słuchaliśmy, który od lat pracuje z Timem Burtonem, ale też świetnie oczywiście spełnia się nie tylko jako lider zespołu rockowego, ale również jako autor muzyki filmowej, nie tylko dla Tima Burtona, tutaj też śpiewa. Miał też zagrać tę postać, ale okazało się, że aktorsko nie do końca. Natomiast w piosenkach pozostał i świetnie się słucha Jacka Skellingtona. Natomiast chciałam cię jeszcze zapytać o jeden tytuł, tak, bo myślę, że państwo już mają tę listę bardzo długą. Ja w międzyczasie sprawdziłam, że tak, film Wśród nocnej ciszy Tadeusza Chmielewskiego jest dostępny w streamingu, można go znaleźć. Co zbije gorączkę na pewno świątecznie. Na pewno. Co myślisz o filmie Zimowe przesilenie? No super. To jest akurat taki, powiedzielibyśmy, najświeższy klasyk. Ale mówiło się już po premierze tego filmu, że to naprawdę natychmiastowy klasyk. Aleksander Payne za kamerą, twórca takich filmów jak chociażby Bezdroża, Schmidt czy Spadkobiercy. W roli głównej ulubiony aktor tego reżysera, czyli Paul Giamatti, wcielający się w postać profesora prywatnej szkoły dla chłopców, który nie ma rodziny, nie ma żadnych planów, zostaje w szkole na przerwę świąteczną i opiekuje się chłopcami, którzy niestety nie wyjeżdżają z różnych przyczyn do swoich rodzin, aby razem z nimi w świetle choinki cieszyć się Bożym Narodzeniem. No i tak zaczyna się opowieść o pięknej, nietuzinkowej przyjaźni między profesorem, jednym z uczniów, wyjątkowo krnąbrnym, a także kucharką, która no, również zmaga się ze swoimi demonami, też jest samotna. I ta trójka tworzy niestandardową, patchworkową rodzinę, która wspiera się nawzajem w dosyć kryzysowym momencie swojego życia. Film nie jest on przesłodzony, nie jest on cukierkowy, nie. Jest rzeczywiście bardzo wzruszający, pięknie, ale też bardzo prawdziwie pokazuje te relacje. Pięknie gorzkość, słodkość i koniec końców ma dosyć budujący finał, nawet jeżeli ten finał jest otwarty i możemy się zastanawiać, co też wydarzy się z naszymi bohaterami. Nominowany do Oscara w głównych kategoriach. Bardzo żałuję, że Paul Giamatti nie dostał wtedy statuetki. Ale Divine Joy Randolph dostała za drugoplanową rolę kobiecą. Dominik Sessa, no, wschodząca gwiazda kina. Odkrycie zupełnie Aleksandra Payne'a. Nie kojarzyłem tego młodego aktora przed tym filmem. Nie wiem, czy nawet nie był jego debiut. Wypadł rewelacyjnie i teraz możemy oglądać go coraz częściej. Ostatnio w Iluzji 3. A jeszcze jeden przypomniał mi się. A też pojawił się, to ja dodam, bo jest nowy streamingowy z kolei film świąteczny Co za radość z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Tam Dominik Sessa właśnie gra jedno z dzieci Michelle Pfeiffer. No ale też on ma wkrótce zagrać Antonego Bourdaina w filmie biograficznym. Dobry aktor. Wydaje mi się, że naprawdę jeszcze wiele przed nim. Jeszcze jeden twórca mi przyszedł do głowy, którego bardzo lubię i który ma jakąś obsesję w ogóle, że wszystkie historie, które najpierw tworzył jako scenarzysta, a potem jako reżyser, umieszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jest to Shane Black. Począwszy od Zabójczej broni, potem Ostatni Scout, Kiss Kiss Bang Bang, Nice Guys, równi goście, nawet Iron Mana 3 jak reżyserowo, to też osadził w okresie Świąt Bożego Narodzenia. No kocha to. Kocha łączyć historie sensacyjno-kryminalne z aurą Świąt Bożego Narodzenia. Czyli można ostatni sobie urządzić scout. Retrospektywę. Tak, Ostatni Scout. Też zgra się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Świetny film, polecam. Z Bruce'em Willisem i jednym z braci Wyans. Tak, to były moje polecenia. To w takim razie ja spiszę je wszystkie i obiecuję państwu, że w moich mediach społecznościowych znajdzie się ta lista, tam będzie ją można znaleźć, bo polecenia zacne, jak zawsze, od Łukasza Muszyńskiego. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Kłaniam się nisko. A ja sięgam teraz po ścieżkę dźwiękową filmu Aleksandra Payne'a Przesilenie zimowe, bo ona jest również znakomita, złożona z utworów pochodzących z epoki, a akcja tego filmu toczy się na początku lat 70. To jest Lapis Ifre i piosenka pod tytułem Crying, Laughing, Loving, Dying. I po tym filmie będzie się państwu kojarzyć ze świętami. Crying never did nobody no good, no how. that's why I don't cry. That's why I don't cry. Sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing. Never did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you. Never did nobody no good, no how, no how. So why am I lying now? So why am I lying now? So why am I? Labi Cifre, Crying, Laughing, Loving, Lying, z piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Prześlenie zimowe, który bardzo polecamy jako seans tuż przed lub w trakcie lub tuż po świątecznym. Wszystko wszędzie teraz. Ale to jeszcze nie koniec rekomendacji. W studiu Kinga Kurysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Kinga przychodzi z rekomendacjami, które mają w sobie tę nutkę retro. I zastanawiam się, czy dzisiaj się dostosowałaś do przedświątecznych rekomendacji, czy idziesz swoją ścieżką i jest to opowieść, która nie zawiera wątków bożonarodzeniowych. To prawda, nie zawiera wątków bożonarodzeniowych, ale wydaje mi się, że paradoksalnie może to być taki trochę rodzaj wigilijnej opowieści, ale trochę innego rodzaju, bardziej w stronę Dickensa niż w stronę Prześlenia zimowego, ale też uwielbiam ten film. Dziś w audycji faktycznie wiele, wiele rekomendacji i tak zastanawiałam się, że trzeba naprawdę listę przygotować dzisiaj po naszej audycji. Będzie lista, tak. Jest tego bardzo dużo. Ja dzisiaj z kolei wykorzystałam to nasze spotkanie, żeby trochę połączyć moją ostatnią podróż na Sycylię, bo to jest jednak miejsce, w którym po prostu się albo człowiek zakochuje, albo go nienawidzi. Ja należę do tych pierwszych. I tak pomyślałam sobie o tym, że Sycylia to nie tylko sławne schody z Teatru Massimo z trzeciej części Ojca Chrzestnego, które z kolei w tym roku przepięknie przeozdobił taki duży, duży czerwony dywan z gwiazd betlejemskich, więc wyglądało to imponująco, ale pomyślałam, że może nie w stronę Kopoli, ale w stronę Viscontiego i chciałam dzisiaj opowiedzieć o sycylijskim klasyku z 1948 roku, czyli o filmie Ziemia drży, czyli La Terra Trema. I zapraszam do taką krótką podróż do wioski Acitreca, która jest ponad Katanią, tuż obok. I zobaczymy trochę to miejsce oczami Luchino Viscontiego. Una casa come tante altre, fatta di vecchia pietra. E le sue mura hanno tanti anni quanti il mestiere di pescatore. Ziemia drży. czyli o tym pierwszym filmie w dorobku Viscontiego, który się zachował. Jest to drugi film Viscontiego, ale ten pierwszy został zniszczony przez cenzurę faszystowską, więc faktycznie mówimy, że to jest pierwsze dzieło, które się zachowało. Jest on o tyle ważny, ponieważ on tam uchwycił coś takiego, co dla, po pierwsze, włoskiego neorealizmu jest bardzo ważne, czyli realną miejscowość w danym momencie historycznym, ale też to jest takie spełnienie trochę tego całego założenia, tego czym neorealizm po II wojnie jest. Jest to historia Antoniego, który w trakcie wojny służy na kontynencie i po wojnie powraca do wioski rybackiej. Jest on rybakiem od pokoleń, tak jak jego pradziadowie, dziadowie i cała ta rodzina, więc utrzymuje się z po prostu łowienia ryb i z tego, jak to miejsce jest usytuowane w takim ekonomicznym po prostu warunkach tamtego okresu. Czyli mamy oczywiście skup po bardzo niskich cenach ryb, owoców morza, przyjeżdżają po prostu z większych miejscowości kupcy, którzy skupują po bardzo niesprawiedliwych cenach te dary, które właśnie rybacy codziennie rano, czy rano, nawet w środku nocy, bo rano tutaj jest zbyt optymistycznym założeniem. Ich rano i nasze rano to jest zupełnie inne rano. Dokładnie, więc jakby trzecia w nocy to już jest moment, w którym po prostu ta praca się zaczyna i o tym też jakby ten film opowiada. I faktycznie widzimy tam realną wioskę i mamy tam realnych aktorów, czyli mamy osoby, które codziennie wykonują tą pracę i Visconti ich zaangażował do tego filmu. Jest tam świetny casting, mamy taką układankę tych twarzy, które naprawdę są taką de facto historią Sycylii i to faktycznie jest coś, co naprawdę bardzo się przebija z ekranu. Na mnie ten film robi ogromne wrażenie, więc naprawdę warto poświęcić te 2,5 godziny na to, żeby się zanurzyć historycznie w ten moment i faktycznie zobaczyć ten taki pejzaż trochę tej miejscowości. I co ważne, Toni jest pierwszym, który sprzeciwia się właśnie tej zmowie milczenia, takiej zmowie cenowej wokół tego i trochę jako pierwszy z tej lokalnej społeczności mówi o tym, że to jest niesprawiedliwe. Nazywa pewne problemy jako powiedzmy jakąś taką walkę dobra ze złem, albo to, że po prostu nie jest to odwieczny porządek świata. Mimo tego, że jego dziadek mu mówi, zawsze tak było, zawsze sprzedawaliśmy po najniższych cenach i on próbuje coś z tym zrobić. Proponuje, żeby rodzina zastawiła swój dom, czyli jedyne co de facto ma, i zainwestowała w swoją własną łódź. Na koniec po obejrzeniu tego filmu chciałam też dorzucić kolejny film, który wydaje mi się, że mogą sobie państwo obejrzeć go właśnie po takiej podróży w stronę Viscontiego. Dorzucam film Bite, Przynęta Marka Jenkina z 2019 roku, który przygląda się właśnie współcześnie życiu rybaków i zabiera nas w taką kornwalijską opowieść z wybrzeża Anglii. I tak wydaje mi się, że to jest takie ciekawe połączenie trochę tych dwóch przeszłości i nowoczesności, mówiłaś o tym retro, ale też tym połączeniu. Wydaje mi się, że to jest taki film, który o tym mówi. Niespodzianki oczywiście jeszcze u siebie. Zawsze staram się coś dorzucić. Tak jak w przypadku na przykład Zielonej Miłości, moją ukochaną angielską reżyserkę. Więc to tak staram się jakoś to łączyć. Więc te tropy zawsze się jakoś przeplatają. I wydaje mi się, że to spojrzenie Jenkina na właśnie takie połączenie trochę tego morza, tego czym ta praca jest współcześnie, a czym była w czasach Viscontiego, jest takim ciekawym dialogiem. I ostatnia rzecz, to taka może też kolejna świąteczna rekomendacja. Jeśli ktoś tą całą twórczość Viscontiego uwielbia tak jak ja, polecam bardzo książkę Alicji Hellman, takiej legendy filmoznawczyni. Urok zmierzchu, film Lukina Viscontiego. Więc jeśli ktoś pragnie przedłużyć ten seans o książkę, która jest jakby poświęcona jego twórczości, bardzo polecam. Polecamy oczywiście. Kinga Kurysia, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze nasze spotkanie. Przypomnij jeszcze tytuły. Ziemia drży. Tak, Ziemia drży, a kolejny film to Bite, Przynęta Marka Jenkina. Bardzo serdecznie polecamy. Kinga wróci z kolejnymi rekomendacjami za tydzień, a ja teraz sięgam po ścieżkę dźwiękową filmu, o którym już wspomniałam. Jeszcze go nie zdążyłam zobaczyć. Recenzje nie napawają optymizmem, ale jest to opowieść świąteczna. Co za radość. To jest polski tytuł. Michelle Pfeiffer w roli głównej, a na ścieżce dźwiękowej mnóstwo znakomitych artystów, między innymi zespół Fleet Foxes. Prawda jak miło. Angel in the Snow, Fleet Foxes, to seria z filmu Co za radość. A my się żegnamy. Za tydzień pewnie porozmawiamy o drugim sezonie serialu Fallout, który ma premierę 12 grudnia. Kinga Kurysia, Krzysztof Sagan, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.